Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 marca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie przedłużony areszt dla Hossa, czyli Arkadiusza Ł. Kolejny dzień protestów po weekendowych antyrządowych demonstracjach na Białorusi. I wypadek drogowy pod Mławą, w którym rano zginęło 5 osób. Warszawski sąd przedłużył do czerwca areszt dla Arkadiusza Ł. Hossa, czyli pomysłodawcy wyłudzeń metodą na wnuczka. Powodów jest kilka. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Ewa Leszczyńska-Furtak przypomina, że zarzuty postawione Hossowi dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej również poza granicami Polski. Grozi mu surowa kara. Poza tym ukrywał się przed organami ścigania. Podejrzany, pomimo iż sąd wcześniej zastosował dozór policji, nie stosował się do warunków tego dozoru, nie stawiał się, ukrywał się przed organami ścigania, a zatem tu tą zasadniczą podstawą do stosowania tymczasowego aresztowania jest obawa ucieczki i ukrywania się podejrzanego, który na terenie Polski nie ma miejsca stałego pobytu. Arkadiusz Ł. odpowiada za milionowe wyłudzenia metodą na wnuczka w całej Europie. Został zatrzymany najpierw na początku lutego, ale wtedy warszawski sąd nie zastosował wobec niego aresztu, a jedynie poręczenie majątkowe w wysokości 300 tysięcy złotych i dozór policyjny. Hoss nie zastosował się do niego, znikł, był poszukiwany listem gończym. Po raz drugi został zatrzymany 16 marca przez tak zwanych łowców cieni z CBŚP. Niewykluczone, że w przyszłym tygodniu usłyszy kolejne zarzuty. Na Białorusi dzień procesów po weekendowych manifestacjach przeciwko polityce rządu Aleksandra Łukaszenki, w czasie których zatrzymano setki demonstrantów, choć do tej pory nie ma oficjalnych danych o dokładnej liczbie aresztowanych. Jak tłumaczy Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich, mimo że demonstracje zostały rozpędzone siłą, nie znika wciąż ich powód, czyli sprzeciw wobec sytuacji ekonomicznej w kraju, pozostającym od 2 lat w recesji. Zawsze władze białoruskie budowały ideologię swojego systemu w oparciu o dialog z prostym człowiekiem, o to, że potrafią dbać o tego prostego człowieka. Tymczasem prości ludzie wyszli, właśnie zwykli obywatele, i są niezadowoleni. Więc nie mając pomysłu na to, jak wyjść z tego kryzysu systemowo, Aleksander Łukaszenka stawia na pierwszym miejscu swoje bezpieczeństwo i stabilność władzy, reaguje tak, jak potrafi. Kłysiński dodaje, że zastosowana polityka może się skończyć źle dla reżimu. Może też dojść do przełomowego momentu, kiedy ludzie uznają, że została absolutnie zbrukana ich godność, władze poszły zbyt daleko i większe tłumy wyjdą na ulicę w reakcji na te wydarzenia. Zdecydowanie widzimy przesłanki powrotu do polityki represji. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w piśmie do przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi Michaiła Miasnikowicza zaapelował o zaprzestanie stosowania przemocy przez służby porządkowe i o natychmiastowe zwolnienie aresztowanych. Dziś rano wystosowałem list do swojego odpowiednika, do pana przewodniczącego Miasnikowicza, w którym z głębokim niepokojem przyjąłem to, co dzieje się na Białorusi, to, że są łamane prawa człowieka, to, że nierespektowane są warunki umożliwiające protestowanie obywateli i wyrażanie swoich opinii na temat rządu, na temat tego, co się dzieje na Białorusi. Wcześniej wydarzenie na Białorusi potępił polski MSZ. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku drogowego w Pawłowie pod Mławą. Rano w zderzeniu busa z tirem zginęło 5 osób, 4 zostały ranne. Śledztwo prowadzą policja i prokuratura. Do wypadku doszło tuż przed 7 rano na prostym odcinku drogi relacji Mława-Grudusk i przy bardzo dobrych warunkach pogodowych. Wstępnie wiadomo, że kierowca busa stracił panowanie nad pojazdem, gdy podjął manewr wyprzedzania rowerzysty, mówi aspirant Anna Pawłowska z Mławskiej Komendy Policji. Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, doszło do zderzenia bocznego z tirem. W busie podróżowało 9 osób, 5 zginęło na miejscu zdarzenia, 4 zostały ranne, w tym jedna lekko. 3 osoby zostały przewiezione do szpitali w Mławie i Ciechanowie. Ich stan jest stabilny. Wśród rannych jest kierowca busa. Kierującemu tirem nic się nie stało. Osoby podróżujące busem to mieszkańcy powiatu żuromińskiego i zarazem pracownicy jednej z tamtejszych firm budowlanych. Na razie nie wiadomo, w jakim wieku są ofiary wypadku. Agnieszka Milewska, Polskie Radio. Na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Sojusz Północnoatlantycki przeznaczy 3 miliardy euro. Chodzi głównie o unowocześnienie technologii satelitarnej i komputerowej. Plany finansowania na najbliższe 3 lata potwierdzili przedstawiciele kwatery głównej NATO. Więcej na ten temat Beata Płomecka. Zagrożenia dla bezpieczeństwa pojawiają się nie tylko w powietrzu, na lądzie czy morzu, ale także w internecie w postaci ataków hakerskich, podkreślają natowscy eksperci i mówią o 5-krotnym wzroście podejrzanych sytuacji w sieci. Ponad połowa pieniędzy z puli 3 miliardów euro ma być przeznaczona na inwestycje w technologię satelitarną, by usprawnić komunikowanie się natowskich sił i ułatwić użycie dronów. Na liście zadań są także systemy komputerowe usprawniające dowodzenie obroną powietrzną i rakietową, poprawa ochrony przed

W studiu trójkowym miło mi powitać Magdalenę Niemczuk-Kobosko z FCEDU. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym, jak się dobrze uczyć, ale ja myślę, że to nie będzie dotyczyć tylko naszych dzieci, ale będzie dotyczyć również nauczycieli i również będzie dotyczyć rodziców, ale tak sobie myślę jeszcze dodatkowo, że to, o czym dziś będziemy rozmawiać, może nam się przydać w różnych obszarach naszego życia. Zgodzi się pani ze mną? Potakuje pani. Zdecydowanie, tak. Siedem nawyków skutecznego działania, bo o tym chcemy powiedzieć. Co to w ogóle jest? Siedem nawyków skutecznego działania to jest program szkoleniowy, który powstał na bazie książki. Książka jest dosyć stara, powstała w 1989 roku, napisał ją Stephen Covey. Covey dostał grant na przeprowadzenie badań na temat ludzkiej skuteczności i wykorzystując ten grant przekopał się przez całą masę literatury na temat skuteczności i wszystko to, czego się dowiedział, wydestylował w taką jedną spójną teorię, którą nazwał siedmioma nawykami skutecznego działania. I ta teoria okazała się bardzo prosta do aplikowania w różnych dziedzinach życia, na różnych poziomach, ludziom w różnym wieku. Dlatego tak skutecznie też funkcjonuje w edukacji w tej chwili. Zaczyna funkcjonować w edukacji polskiej, bo światowej już od dawna. Mhm. Ja jak gdzieś przygotowywałam się nieco do naszej rozmowy i przeczytałam sobie te siedem nawyków skutecznego działania, no to one są takimi nawykami, my wszyscy to wiemy, tu nic nowego nie zostało napisane. No to prawda, to jest częsta uwaga, którą słyszymy od naszych uczestników naszych warsztatów, że to właściwie nie jest nic nowego. No ale potem przychodzi taka refleksja, no dobra, ale czy my to rzeczywiście robimy? No tak? Właśnie nie, o to chodzi, że nie. Tak ogólnie już wprowadziłyśmy naszych słuchaczy w tę rozmowę, to przejdźmy do konkretów. Nawyk pierwszy, bądź proaktywny. No, bądź proaktywny to nic innego jak bierz ster swojego życia w swoje ręce, tak? To znaczy podejmuj decyzję i z taką świadomością, że to jest twoja decyzja i poniesiesz jej konsekwencje. To znaczy laury przypadną tobie, ale też ewentualna porażka także będzie twoja. Jest takie ładne polskie powiedzenie, no właśnie, bądź kowalem swojego losu. To myślę, że przekłada się najlepiej na to powiedzenie. Co to daje? Ja myślę, że po pierwsze, co mi przyszło do głowy, że to może ustrzec nas przed frustracją, bo nic nie frustruje tak, jak poczucie, że nie mamy na coś wpływu. A jeżeli my sobie powiedzieliśmy, że to była nasza decyzja, my tak robimy, to jest wszystko kwestia zmiany myślenia. Tak, niewątpliwie tak jest. O to z grubsza chodzi w tej teorii, żeby nie tylko... Znaczy ona ma te cechę, że jak się śmiejemy, jak już się ją zobaczy, to trudno jest ją odzobaczyć. Tak? Jak już się tego człowiek raz nauczy czy dowie, to potem gdzieś mu to tam w głowie siedzi. I teraz pytanie, co chcemy z tym zrobić, bo albo możemy to oczywiście wiedzieć i odłożyć gdzieś tam na półkę w swojej głowie, albo możemy uznać, że jest to taki rodzaj mentalnej siłowni, tak? Że to jest coś, co my możemy rzeczywiście ćwiczyć, tak jak mięsień. I my nie tylko pokazujemy nawyki, przekazujemy pewne ćwiczenia, przy pomocy których te nawyki można rzeczywiście w życiu wprowadzić. Tak? Czyli to już nie jest taka babcina mądrość, którą my gdzieś tam wszyscy mamy w tyle głowy, ale to jest coś, co naprawdę się zaczyna dziać. pod warunkiem, że praktykujemy. Nic się nie zadzieje pod warunkiem, jeżeli tego nie zaczniemy praktykować. Tak? Mhm. Zaczynaj z wizją końca. Tu nie za wiele jest do wyjaśniania, bo to łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli podejmujemy się jakiegoś działania, ważne, żebyśmy wiedzieli, do czego ono ma nas doprowadzić. Tak, przy czym tu mówimy o bardzo różnych wizjach, bo i takiej wizji ogromnej, globalnej swojego życia, tak, jego końca rzeczywiście, tego co, jak się tak odwrócimy nad tym, nad tego grobu spojrzymy w wieku tam 90 paru lat, otoczeni rodziną, wnukami i prawnukami, to co my zobaczymy, tak, czego dokonaliśmy w tym życiu, co nam się udało. Mam nadzieję, że nie to, czego żałujemy, tak, bo to właśnie o to chodzi, żeby żyć tak, żeby nie żałować. Ale też mówimy o tej krótszej wizji, tak? O wizji najbliższego roku i tego, co chcielibyśmy, żeby w naszym życiu się zadziało albo miesiąca, albo tygodnia, albo w przypadku nauczycieli. Na przykład wizji najbliższej lekcji, tego, czym ona ma się skończyć. Żeby nie skończyła się spojrzeniem na zegarek i powiedzeniem, ojej, już dzwonek, to ja wam resztę zadam do domu, tak? Tylko żeby rzeczywiście dzieciaki miały poczucie, że coś z tej lekcji wynoszą. Mhm. Rób najpierw to, co najważniejsze. No tak, no to akurat potakuję, bo sama mam z tym największy problem. To jest priorytetyzacja, tak, wybieranie tego, co ważne, co istotne i umiejętność przede wszystkim odsiania tego, co jest miałkie, niepotrzebne i co i tak się w naszym życiu oczywiście będzie wydarzać i się zadzieje. Natomiast jeżeli nie skupimy się na tych rzeczach, które są naprawdę istotne i ważne, to niczego nie zrobimy. Jest takie też powiedzenie, że tak jak pokaż mi swój dzień, jak go spędzasz, tak spędzasz życie, tak? Więc jeżeli poświęcamy swój czas na rzeczy drobne i miałkie, to nigdy nie zrobimy rzeczy wielkich, tak? Musimy się nauczyć oddzielać te duże od tych małych, tak? No ale gdzieś najpierw trzeba się nad tym życiem zastanowić, albo nad tym dniem, albo nad godziną jedną z naszego życia. Trzeba się po prostu nad sobą zastanowić, nad tym, czego chcemy, co jest dla nas ważne. To też dlatego te nawyki są ułożone w takiej kolejności. One są pierwszy dzień, w ogóle zwykle szkolimy przez trzy dni. Pierwszy dzień jest takim dniem bardzo refleksyjnym. Nawet jest taki zarzut wobec niego, że to jest dużo filozofowania, zastanawiania się nad sobą, ale rzeczywiście na bazie tego pierwszego dnia buduje się całą resztę i to jest bardzo istotne, żeby się tak zagłębić w siebie i zobaczyć, jacy my jesteśmy, obejrzeć siebie troszeczkę z zewnątrz, popatrzeć, jak funkcjonujemy w codziennym życiu. No nie mamy na to czasu, często gdzieś jesteśmy zagubieni, często jesteśmy tacy, jak wydaje nam się, że chcemy, a to chce ktoś inny, żebyśmy tacy byli i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy do kolejnego nawyku, który bardzo mi się podoba. Myśl w kategoriach wygrana, wygrana. Że nasz cel i nasze zwycięstwo to nie jest tylko nasza wygrana. Że dobrze by było, żeby wszyscy byli zadowoleni. Dobrze by było i to nawet jest osiągalne, co wiedzą dobrzy negocjatorzy. Wiadomo, że jeżeli sadza się przy jednym stoliku negocjacyjnym dwie strony, które mają zupełnie sprzeczne ze sobą interesy, to warto, żeby ta strona, która jest potencjalnie przegrana, wychodziła z czymś z tych negocjacji, bo to sprawi, że ten proces będzie się posuwał do przodu, tak? Że nie wyjdzie rozżalona i rozdrażniona tym, że nic nie dostała. No ale co my z tego mamy? No, mamy z tego... Mamy mniej na przykład w negocjacjach. Czasem musimy coś odpuścić. To Państwo, gdzie wygrywamy? To też wyrasta z takiego też... Tam jest bardzo wiele konceptów tego pierwszego dnia, o których mówimy i między innymi o czymś, co Covey nazywa mentalnością dostatku. Czyli takiego poczucia, że fakt, że ktoś ma i ktoś dostanie, nie oznacza, że nam zabraknie. Bo naprawdę na świecie jest wystarczająco dużo wszystkiego, żeby wystarczyło dla nas wszystkich. To jest też, tak jak pani na samym początku powiedziała, kwestia pewnego podejścia do tego. Tak jak mówi moja przyjaciółka i współ trenerka, wszystko się zaczyna między uszami, więc między uszami musi się dokonać ten proces mojego wyboru, tak? Że ja chcę tak patrzeć na świat, taki jest mój wybór. Ja też bardzo lubię ten nawyk. Wydaje mi się on bardzo zaniedbywany i w naszym pięknym kraju w ogóle. Nie myślimy o tym zbyt często, nie uczymy tego dzieci. I myślę, że warto o tym rozmawiać. Zresztą jakkolwiek zaniedbywany, to na przykład jak rozmawiam o nim z młodymi ludźmi, to oni bardzo to rozumieją i bardzo szybko łapią korzyści wynikające z takiego podejścia wygrana, wygrana. Mhm. Staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym. No tak. Ten to jest wyjątkowo trudny i myślę, że w ogóle wymagałby osobnych warsztatów. Myślę też, że szalenie ważny nawyk dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla ludzi, którzy pracują z innymi ludźmi. Umiejętność słuchania, umiejętność niefiltrowania przez siebie tego, co ktoś mówi, nie mówienia, ja też tak miałem w twoim wieku, albo jak ja byłem w twoim wieku. Ale nie przejmuj się, bo ja też to przechodziłam na pewno wszystko będzie dobrze. Byłem dokładnie w tej samej sytuacji, tak? No więc właśnie, to tutaj oglądamy trochę też te nasze wzorce językowe, tak popularne, tak właśnie te wszystkie, jak byłem w twoim wieku. I mówimy o tym, że żeby sprawy posuwały się do przodu, żebyśmy mogli się ze sobą dogadać, przede wszystkim musimy słuchać, a dopiero potem mówić, tak? Dopiero potem komentować. Najpierw diagnozować, a potem wystawiać receptę, a nie odwrotnie. To wszystko wiemy. To wszystko wiemy, że w rozmowie tak jest milej, że kontakty międzyludzkie będą zdrowsze i lepsze. Lepiej będzie nam się pracowało, jeżeli wysłuchamy to, co ma do powiedzenia druga osoba. No tak, wszystko to wiem, pani się pięknie uśmiecha, potakuje, tylko kwestia, żeby wprowadzić to w życie. Uśmiecham się, ponieważ słyszę to któryś raz, tak? I zawsze z tą samą refleksją na końcu, nawet od tej osoby, która to mówi, no tak, wiemy, ale czy rzeczywiście robimy, czy praktykujemy? Najprostsze rozwiązania często właśnie są najlepsze. Twórz synergię, nawyk numer 6. Tak naprawdę ten nawyk jest wynikową poprzednich nawyków, bo jeżeli pani spojrzy na te zwłaszcza 3 nawyki, czyli 4, 5 i 6, to one też są nadbudowane jak gdyby jeden na drugim. To są tak zwane nawyki zwycięstwa publicznego, Covey je tak nazywa. Więc jeżeli myślimy w kategoriach wygrana, taki mamy, że tak powiem, stan mentalny, tak? I do tego najpierw słuchamy, a potem mówimy, to naturalnym wynikiem tego będzie synergia, będzie współpraca między ludźmi, którzy są różni, którzy patrzą inaczej, a wszyscy ludzie są różni. Każdy z nas patrzy pod trochę innym kątem, każdy ma troszeczkę inne poglądy, każdy ma inne doświadczenia i musimy nauczyć się traktować to jako zasób, a nie jako przeszkodę w porozumieniu się. I kiedy jesteśmy nastawieni na słuchanie innych, kiedy rzeczywiście ich słuchamy, to ta synergia rodzi się w sposób naturalny. Ostrz piłę. Ten dość zagadkowy i tytuł tego, nazwa tego nawyku dość zabawna, natomiast też bardzo prosta i też jest w nim podkreślone to, co wszyscy wiemy, żeby mieć siłę do działania, trzeba gdzieś naładować akumulatory. Tak, on właśnie, ponieważ nazwa nawyku wzięła się z bajki, z przypowieści o drwalu, który nie ostrzył swojego narzędzia i zaczęły mu spadać wyniki. Myślę, że chyba przekłada się on na polskie ładowanie akumulatora po prostu, tak? Musimy się doładowywać, musimy poświęcać czas na to, żeby się regenerować. Covey to traktuje bardzo szeroko, nie tylko w tym obszarze fizycznym, bo to jest oczywiste, tak? Żeby tam biegać, ćwiczyć, robić coś ze sobą. Albo nawet się wysypiać. Albo się wysypiać, albo nawet dobrze jeść, albo wszystko naraz. Ale to jest zaledwie jeden obszar. A on wyróżnia jeszcze 3 obszary. Obszar intelektualny. To też bardzo ważny nawyk w ogóle dla nauczycieli, tak? Czyli takie ostrzenie piły w obszarze intelektualnym. Czytanie, dowiadywanie się nowych rzeczy, szkolenie się. Obszar duchowy, tak? Jakkolwiek go traktujemy. Czy jest to nasza religijność? To bardzo taki intymny obszar, tak? Ale też bardzo dla nas ważny. Nie musimy o nim mówić, ale on jest dla nas bardzo istotny. Jakiś rodzaj medytacji. Dla niektórych to będzie siedzenie z wędką nad wodą tak naprawdę. Ale też ten czas poświęcony samemu sobie i po prostu zwyczajnie myśleniu. Albo może nawet nie myśleniu, tak? Medytacji. No aha, i serce oczywiście, czyli cały obszar naszych relacji, tak, stosunków z innymi ludźmi, tego, żeby znaleźć czas dla przyjaciół, tego, żeby nie odkładać tego na później, bo jak wiadomo, to tego żałujemy najbardziej. Tak, nikt umierając nie żałuje, że za dużo pracował. Większość raczej, że nie zajmowała się przyjaciółmi. To już 7 nawyków tak pokrótce, oczywiście gdzieś tylko z wierzchu o nich pani opowiedziała, natomiast jak to wszystko przełożyć na edukację, bo to była ta część naszej rozmowy dość ogólna i dość uniwersalna i myślę, że nie tylko w kontekście wychowania można sobie z niej dużo wyciągnąć, natomiast jak pracować według tych 7 nawyków, na przykład z naszym 7-latkiem? No, my pracujemy w edukacji, tak, wyłącznie. Pracujemy z nauczycielami, pracujemy ze szkołami, pracujemy ze starszymi dziećmi także i bardzo chętnie pracujemy, zaczynamy też pracować z rodzicami. To jest na tyle uniwersalny zestaw nawyków, że właściwie do zastosowania wszędzie i zawsze i z każdym. I muszę pani powiedzieć, że te starsze dzieci, z którymi miałam do czynienia, takie młode nastolatki, 12, 13, 14-latki, robiliśmy programy w gimnazjum, reagowały świetnie. Ja nie spodziewałam się takiego odbioru i takiego zainteresowania. Natomiast co możemy zrobić, zapytała pani, jako rodzice? Z całą pewnością, jeżeli w szkole wprowadzany jest taki program, a także kiedy nie jest wprowadzany, możemy z naszymi dziećmi pracować nad nawykami. Wiem, że pod koniec kwietnia wychodzi książka 7 nawyków szczęśliwego dziecka i to są historyjki dla maluchów, takich dzieci 4, 5, 6 lat. Każda historyjka jest oparta na jednym nawyku i jest tak naprawdę taką współczesną przypowieścią z jakimś tam zwierzaczkiem w roli głównej. I ta książka w każdym rozdziale, pod koniec każdego rozdziału ma takie rozszerzenie troszeczkę coachingowe dla rodziców, tak? Jakie pytania można zadać dziecku, o czym porozmawiać, o co warto zapytać. Dzieci fantastycznie na to reagują. Ja akurat mam znajomych, którzy są dwujęzyczni, więc czytali to swojej córce po angielsku i ona po prostu uwielbiała tę książeczkę. Jak tata skończył jej czytać, to zażyczyła sobie, żeby zaczął czytać od początku oczywiście. I też bardzo lubią te rozmowy potem. Mają fantastyczne na ten temat wnioski. Jest też świetna książka syna Coveya, 7 nawyków skutecznego nastolatka, która tę całą teorię przekłada na język dzieci, właśnie, no właśnie starszych dzieci. Starszych dzieci, tak. Mhm. Ale ja bym chciała wyciągnąć od pani jakiś konkret. Do czego nam się to może w domu przydać? Czy w ogóle istnieją takie konkrety? Z całą pewnością tak. Mogę pani powiedzieć, pierwsze co mi przyszło do głowy, to przykład, który ostatnio miałam właśnie w pracy z nastolatkami. W pierwszym nawyku zawiera się taka koncepcja kręgu wpływu, czyli tego, co możemy robić, co jesteśmy w stanie zrobić sami w swoim kręgu wpływu, a na co wpływu nie mamy. No tak, na przykład na pogodę nie mamy kompletnie wpływu. No właśnie, albo na pogodę. Albo nie do końca mamy wpływ na to, jaki nauczyciel uczy nas języka polskiego. Na przykład. Mhm. I muszę pani powiedzieć, że no właśnie, dokładnie to samo pytanie dostałam od bardzo młodych ludzi, takich 13-latków. No fajnie, bardzo nam się ten krąg wpływu podoba, ale jak my go możemy zastosować w praktyce? I zapytałam ich o to, jaki, no to powiedzcie mi, jaki macie problem, na jaki macie częściowy wpływ. Czy macie jakąś taką rzecz, którą chcecie rozwiązać i na którą czujecie, że macie częściowy wpływ, acz nie całkowity. Jeden z chłopców powiedział, tak, wie pani, ja bym chciał urządzić imprezę w domu i moi rodzice się nie zgadzają. I przy pomocy kredy i tablicy, rysując właśnie dwa kręgi, krąg troski, gdzie znajdują się rzeczy, nad którymi my nie mamy żadnej kontroli, ale które gdzieś tam nam w głowie siedzą, na które nie mamy wpływu, i krąg wpływu mniejszy w nim, zawierający się w nim, rozebraliśmy tę sytuację na czynniki pierwsze. I on zobaczył, co on może zrobić, tak? Co może zaoferować swoim rodzicom, co zwiększy jego szanse na to, żeby on dostał, myśląc w kategoriach wygrana, to, czego on chce, i żeby jego rodzice także dostali to, czego chcą. I muszę powiedzieć, że jak skończyliśmy to rysować, trwało to trochę, to oni powiedzieli, że będą to rysować w różnych okolicznościach życiowych, bo wydaje im się to bardzo sensownym konceptem. Więc zacząć można z bardzo małymi dziećmi. Naprawdę bardzo polecam książkę dla nastolatków. Moja własna historia z Coveyem zaczęła się od tego, że moja nastoletnia córka dała mi książkę 7 nawyków skutecznego nastolatka. Powiedziała, że książka jest świetna, że ona się w niej zakochała i że mam ją przeczytać. No a potem to już polecam pana Coveya starszego, czyli 7 nawyków skutecznego działania, taką no Biblię Coveyowską. Tak. Powiedziała pani, że na Zachodzie w wielu szkołach już te 7 nawyków skutecznego działania jest wprowadzane, ten program, szkoły według niego działają gdzieś tam. Co to daje uczniom, co to daje na przyszłość im, nie wiem, w pracy, w życiu, a może co daje społeczeństwu? To jest program, który niewątpliwie rozwija tak zwane, teraz się na to mówi kompetencje XXI wieku, ale trochę mnie to śmieszy, szczerze mówiąc, bo nie wydaje mi się, żeby w XXI albo w XX były mniej aktualne. To jest troszeczkę takie oprogramowanie do życia szczęśliwego. To, co mnie w nim urzeka, nie jest program, który oferuje taką łatwą receptę, tak, że z dziś na jutro się zmienisz, tak, schudniesz 20 kilo i tak dalej. Czego oczywiście, o czym wszyscy byśmy marzyli. Nie. On pokazuje, że rzeczywiście można wyrobić w sobie pewne nawyki, pod warunkiem, że będziemy to robić konsekwentnie i będziemy o tym pamiętać, będziemy do tego wracać. Myślę, że im wcześniej się zacznie, tym lepiej, bo sam program edukacyjny wypączkował z programu dla dorosłych. I wziął się z tego, że kiedyś na którymś szkoleniu Coveya była dyrektorka szkoły podstawowej, która posłuchała jego wykładu i powiedziała, wie pan, to jest bardzo fajnie, że wy zmieniacie nawyki dorosłych ludzi, ale ja pracuję z moimi dziećmi i wydaje mi się, że znacznie prościej jest wpajać te nawyki od zera, niż potem je zmieniać. No bo zawsze zmieniać jest kosztowniej niż robić coś od samego początku. I rzeczywiście ona weszła w taki dłuższy, że tak powiem, związek z Coveyem, zaczęli te nawyki w jej szkole, akurat bardzo słabej szkole, wprowadzać w takim pilotażowym programie. No i okazało się, że szkoła się odmieniła kompletnie. Ze słabej szkoły, z której zabierano dzieci, która miała bardzo wysoki współczynnik, bardzo dużą rotację, gdzie dzieci wpadały, wypadały, nie przechodziły do następnej klasy i to jakiś, nie przypomnę sobie w tej chwili, dosyć pokaźny procent. Okazało się, że szkoła zrobiła się znacznie bardziej przyjaznym miejscem. Rotacja nauczycieli się zmniejszyła do zera, ponieważ stała się fajnym, przyjaznym miejscem pracy, gdzie ludzie po prostu chcieli pracować, bo widzieli sens swojej pracy. A jak pracy. Długo to trwało, ta zmiana? Ile było czasu potrzebne na tę zmianę? Myślę, że trwało to kilka lat, bo sam program w tej chwili, optymalnie, ten program, który my także wprowadzamy w polskich szkołach, jest obliczony, jak mówię, optymalnie na 3 lata, chociaż można go wprowadzać bardzo elastycznie, tak? Może to trwać dłużej, krócej. Cały czas on jest jeszcze trochę w takiej fazie, może nie eksperymentów, ale jeśli chodzi o czas, szkoły bardzo różnie dysponują czasem, więc my się do nich bardzo elastycznie dostosowujemy. Natomiast wracając jeszcze do tej szkoły właśnie w tej nieszczęsnej południowej Karolinie, tam zadziało się bardzo wiele rzeczy, tak? Od właśnie tego, że szkoła stała się znacznie bardziej przyjaznym miejscem. W związku z tym nauczyciele chcieli w niej pracować. W związku z tym rodzice chcieli do niej wysyłać dzieci. To pociągnęło ze sobą to, że zaczęły się tam też zjeżdżać dzieci spoza regionu, dlatego że stała się atrakcyjnym miejscem. I efekt jest taki, że powiedziałabym tak, pierwsze pytanie, które często dostaję od dyrektorów, choć może nie pierwsze, może drugie, jest takie, czy ona zmienia wyniki szkoły, tak? Te twarde wyniki egzaminów. W ostatecznym rozrachunku z całą pewnością zmienia, ale nie to jest celem tego programu, tak? Celem jest zmiana postaw. Jeżeli zmienimy postawy, to oczywiście to jest proces. To w tym procesie w pewnym momencie zobaczymy też zmianę tych twardych wyników na końcu, no bo jeżeli dzieci będą potrafiły, będą znały wizję końca, będą proaktywne, będą potrafiły zaplanować swój czas, będą myślały w kategoriach wygrana, wygrana, będą siebie słuchały, a widziałam dzieci w tym programie na Węgrzech, które się słuchały nawzajem i to było fascynujące patrzeć na słuchające się nawzajem z szacunkiem dziesięciolatki. Nie wiem, czy pani widziała coś takiego. Nie, nie widziałam i otwieram, znaczy bardzo chciałabym to zobaczyć. To, no to w efekcie powstanie fajna synergia. I my to obserwujemy, pracujemy teraz z kilkoma szkołami, jesteśmy na różnych etapach. Z jedną na takim już dosyć zaawansowanym z nauczycielami. Oni nam też meldują, co się dzieje w szkole, jak to działa na atmosferę. No i to jest ogromna przyjemność słuchać i towarzyszyć im w takim procesie. No to tego pani sobie życzę. Nam wszystkim ta współpraca, słuchanie, rozumienie, bycie proaktywnym i jeszcze, żeby umieć wybrać to, co w życiu najważniejsze i robić to jak najlepiej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Taką słoneczną i pozytywną. Magdalena Niemczuk-Kobosko z FC Edu była gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak zamknięty w klatce tygrys biały, niedomknięty jak bumerang sprawy, akrobata elastyczny piętki. Czas ucieka, uczę się żonglerki. Wielbłądy i białe lwy, antypody, krok w tył, jak z gumy, iluzji błysk, ideał, a w środku cyrk, tresura, krojenie żył, łeb ciężko, opada z sił, nadziei. Wykonam skok od siebie do ciebie. Buduję bliskości most. Otwieram, zamykam, ulegam. Wywracam wzrok. Bez ciebie ja nie wiem, co czuję w tobie, mój dom. W tobie mój dom. Jak rasowa klacz, co kłon mam miękki. Wykonam skok od siebie do ciebie. Buduję bliskości most. Otwieram, zamykam, ulegam. Wywracam wzrok. Bez ciebie ja nie wiem, co czuję w tobie, mój dom. W tobie mój dom. Taki mumu muskularny, delikatny i jak biegacz, zwinny, sprawny, a ja staram kroki prosto, jak chcesz, to mnie złap. Most, bliskości most. Otwieram, zamykam, Nie powiem pewnie teraz nic odkrywczego, ale mam nadzieję, że Państwo też to czują, bo wiosna to taki czas, który sprzyja uprawianiu sportu. Mógłby sprzyjać, może sprzyjać, ale właśnie rozpoczyna się sezon dla wiosennych małych lig piłkarskich na przykład. Za chwilę rozkręcą się różnego typu turnieje sportowe. No i właśnie teraz w mediach społecznościowych pojawiła się kampania społeczna uświadamiająca rodzicom, że nie każde dopingowanie dziecka jest dla niego wzmacniające i czasami doping może wyrządzić więcej złego niż dobrego. No i uwaga, zwłaszcza niestety, gdy kibicami jesteśmy my, rodzice. Podajemy! Brawo! Mati, wychodź! Chodź na niego! Jak to jest z tym rodzicielskim kibicowaniem? Czy ono jest wzmacniające, czy raczej deprymujące? No, raczej negatywnie wpływa to na rozwój młodego piłkarza. Piotr Lach, trener klubu sportowego Ursynów. Dziecko w tym momencie nie wie, kogo ma słuchać, czy trenera, czy rodzica. Tak? Tutaj każdy trener się ze mną zgodzi, że rodzice z boku, te różne komentarze i różne pokrzykiwania zza linii, no na pewno dziecko w 100% nie wykonuje swoich umiejętności na boisku. Mateusz, nie czekaj, żeby piłka opuściła boisko. Całe ambicje wlewają w swoich synków. Pani Katarzyna, mama dwójki dzieci. I przy linii boiska dzieje się dużo, to trzeba powiedzieć. Szczególnie właśnie wśród tatusiów, którzy krzyczą. Są właściwie równoległymi trenerami. Każdy zawodnik ma swojego indywidualnego trenera, do którego są kierowane te uwagi. Biedne dzieci na boisku są tak naprawdę rozkojarzone, bo nie wiedzą już kogo słuchać. Czy trenera swojego, czy taty, który właśnie przy boisku bardzo się udziela. Tata i mama kibicowali? To kibicowali. A lubisz, jak mama i tata krzyczą podczas kibicowania? Mogliby tak nie krzyczeć. Czy lepiej, żeby rodzic był i był biernym obserwatorem i na przykład klaskał? Czy lepiej, żeby tego rodzica w ogóle nie było? Najlepiej, żeby dziecko nie miało tej świadomości, że ten rodzic gdzieś stoi i patrzy. Dopingowanie własnego dziecka, czy też całej drużyny jest jak najbardziej potrzebne, tylko że właśnie w jakim stylu, tak? Jeżeli jest to właśnie poklaskiwanie, czy jest to prawdziwy doping taki niosący, no to wtedy to pomaga, ale jeżeli to są jakieś tam komentarze takie, co zrobiłeś tam, czy mogłeś to lepiej zrobić, na pewno jest na to czas po meczu, żeby to powiedzieć dziecku. Nie w obecności innych, nie w obecności trenera. Trener swoje, rodzic swoje i to zawsze wychodzi nie tak, jak powinien. Przeważnie rodzice widzą swoje dzieci w ataku i tak naprawdę drużyna powinna składać się z 11, a przynajmniej z 5 w tych mniejszych grupach grają 5 na 5. 5 napastników, no ewentualnie jakiś kulejący bramkarz może być. To się nie pokrywa niestety z wizją trenera, który jednak próbuje najpierw dać dzieciom szansę ustawić się na swojej wybranej pozycji. Czy zdarzało się, że rodzice przychodzili i mówili: panie trenerze, no ten mój chłopak to raczej w ataku, gdzie go na obronę? No młodzieżowa piłka jest na tyle bardzo elastyczną sprawą, że tutaj młodzi zawodnicy grają po 6 plus bramkarz, także tutaj trzeba się potrafić poruszać po całym boisku. Wiadomo, że ukierunkowanie na jakieś pozycje już trener widzi. Dajmy im tutaj pokazać to, co potrafią na całym boisku. Tutaj, jeżeli będziemy grali już w zawodowej piłce po 11, także wtedy już każdy wie, co ma robić, myślę, z tych zawodników i czy to będzie obrońca, czy napastnik, to już na pewno będzie potrafił o wiele, wiele więcej. Brawo! Bardzo dobrze, Bartek. Brawo! Do przodu! Bartek, twoja! Słyszeli to Państwo? No więc teraz proszę uczciwie popatrzeć na siebie z boku przy najbliższym treningu dzieci. Nie, ja nie sugeruję, że Państwo właśnie w ten sposób się zachowują, ale popatrzeć na siebie z boku zawsze warto. O to, jak kibicują rodzice, pytała Anna Rokicińska, a już za chwilę w godzinie wychowawczej rozmowa o otwartej edukacji. We'll be right back. kolejny gość w studiu. Bardzo się cieszę. Dzień dobry. Katarzyna Górkiewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Szkoła z Klasą. Dzień dobry. Jest pani koordynatorką Tygodnia Otwartej Edukacji w Polsce i o Tygodniu Otwartej Edukacji, a tak naprawdę generalnie o otwartej edukacji będziemy teraz rozmawiać. Tak, wszystko tak właśnie się zgadza, będziemy można o tym mówić. Rozmawiać. Pani Katarzyno, czym jest otwarta edukacja? Bo osoby, które nigdy nie zetknęły się z tym pojęciem, osobom tym może ona się kojarzyć różnie. Może się na przykład kojarzyć międzynarodowo. I to na pewno słuszny kierunek. Otwarta edukacja to jest taki sposób myślenia o edukacji, o uczeniu się i o uczeniu innych, w którym nie ma różnego rodzaju barier, w którym mamy otwarte głowy na świat, na współczesność, na to, co się dzieje i to, co się zmienia w świecie. I to jest przede wszystkim postawa. Postawa otwarta wobec świata. Ale też, żeby ta postawa przekładała się na konkret, to my w Koalicji Otwartej Edukacji bardzo mocno promujemy otwarte zasoby edukacyjne i takie myślenie o wytwarzaniu różnego rodzaju materiałów edukacyjnych i o korzystaniu z nich, które właśnie daje nam swobodę użytkowania, daje nam taką możliwość bycia zarówno odbiorcą, jak i twórcą tych zasobów. No więc tu przechodzimy już do konkretów, a tym konkretem w tym konkretnie przypadku jest internet i korzystanie z niego właśnie w edukacji. Tak. To jest trochę tak, że internet jest nieodłączną częścią już dzisiaj naszego świata i nie jesteśmy w stanie żyć poza internetem, a najmłodsze pokolenie to już jakby w ogóle niekoniecznie rozgranicza i rozróżnia, co jest światem wirtualnym, a co jest światem rzeczywistym. My dorośli i nauczyciele mamy sporą lekcję do nadrobienia, bo my aż tak mocno w tym świecie nie jesteśmy zanurzeni, ale to, czego młodzi ludzie potrzebują, to potrzebują przewodników też po tym świecie wirtualnym. Bo tak sobie myślę, że warto, żeby im uzmysłowić, że internet to nie tylko doskonała rozrywka i relacje, kontakty, może inaczej, kontakty z przyjaciółmi, ze znajomymi, no ale przede wszystkim źródło wiedzy. No i tu kolejne dwie drogi przed nami, wiedzy dość wątpliwej, i też tej, z której bez problemu możemy skorzystać, nawet przygotowując się do lekcji, albo ucząc czegoś zwyczajnie, zdobywając informacje. Po to są ci przewodnicy, po to są ci dorośli, którzy będą mieli taką wiedzę i będą w stanie pokazać, po pierwsze, z czego warto korzystać, co jest wartościowe, po drugie, w jaki sposób właśnie odróżnić, co jest wartościowe od tego, co nie jest wartościowe, bo taka weryfikacja prawdy, weryfikacja informacji, to jest też umiejętność, którą trzeba zdobyć i z którą się niekoniecznie rodzimy. Po drugie, trzeba też wiedzieć, z czego mogę legalnie skorzystać i w jaki sposób skorzystać, żeby to było legalnie. Czyli muszę mieć podstawową wiedzę, to się tak poważnie nazywa, o prawie autorskim, ale to jest taka wiedza, którą powinien dzisiaj posiadać każdy, kto korzysta z internetu, czyli po prostu każdy. Mhm. No to dobrze, to kilka rad, skoro mam już panią w studiu i mogą nas usłyszeć i nauczyciele, i rodzice również, bo do rodziców ten program głównie jest adresowany. Kilka podpowiedzi, co możemy powiedzieć naszym młodym użytkownikom internetu, co możemy im doradzić konkretnie, gdzie warto szukać informacji na przykład na lekcji języka polskiego. Tak naprawdę na lekcji języka polskiego możemy znaleźć informacje w bardzo wielu miejscach w internecie. Znaczy, no na pewno w podręcznikach też, chociaż teraz te nowe podręczniki się dopiero piszą, więc zobaczymy, jak one będą wyglądały, ale póki ich nie ma, to jakby ja bym zawęziła, znaczy jeżeli szukamy na jakiś konkretny temat, to tak naprawdę możemy szukać wszędzie, tylko trzeba sprawdzić, kto jest autorem, skąd to się tam wzięło. Trzeba sprawdzić, czy ten, kto się podaje za autora, autentycznie tym autorem jest. Znaczy weryfikacja źródła najlepsza jest wtedy, kiedy znajdziemy tą informację nie tylko w jednym miejscu na przykład. Jeżeli chcemy szukać czegoś na język polski, to na przykład możemy pójść do biblioteki, ale możemy też pójść do biblioteki internetowej. Taką biblioteką internetową jest serwis wolnelektury.pl, który pewnie wszyscy znają. I to jest miejsce, w którym możemy właśnie legalnie pobrać, skorzystać z ogromnej biblioteki książek i możemy je pobrać w dowolnym formacie cyfrowym, który akurat dla nas będzie wygodny, bo mamy taki, a nie inny czytnik, bądź komputer, bądź telefon. I tam możemy mieć daną książkę, daną lekturę w wersji cyfrowej, po pierwsze, a po drugie też z opracowaniem, z przypisami, z komentarzami, czyli jakby od razu automatycznie poszerzamy swoją wiedzę i możemy ją poszerzyć o jakiś kontekst danego dzieła. I to nie jest bryk. I to nie jest bryk, dokładnie. A Wikipedia? No właśnie, Wikipedia często jest krytykowana, szczególnie właśnie w takich środowiskach szkolnych, edukacyjnych, jako taki wielki zbiór, niezweryfikowany i z dużą ilością błędów. I nie chciałabym, żebyśmy tak mówili o Wikipedii, bo Wikipedia to jest przede wszystkim źródło wiedzy, ale to, co jest najcenniejsze w Wikipedii, to to, że ona jest tworzona przez internautów, przez olbrzymią społeczność ludzi na całym świecie, którzy mają wiedzę w jakimś temacie i którzy piszą artykuły na Wikipedię. Również mamy sporą polską społeczność wikipedystów. No i co ciekawe, Wikipedia to jest takie miejsce, z którego nie tylko mogę korzystać, ale mogę też sama coś tam dołożyć. No i to jest warte, żeby podkreślać to, żeby nauczyć tego dzieci, że mogą też współtworzyć. Tak, znaczy jakby internet w ogóle jest takim medium, w którym my jesteśmy nie tylko odbiorcami, ale jesteśmy też twórcami. Znaczy jakby dzisiaj w czasach mediów społecznościowych każdy z nas jest dziennikarzem, jest wydawcą, jest dystrybutorem różnych wiadomości, choćby przez to, jak klikamy na, nie wiem, coś, co nam się podoba, udostępniamy coś w mediach społecznościowych. I dopiero kiedy sobie to uświadomimy, to możemy zacząć myśleć o tym, że możemy być w ogóle takimi zaangażowanymi, świadomymi współtwórcami internetu. Nie tylko przypadkiem, bo coś mi się podoba, więc kliknęłam, tylko świadomie mam jakąś wiedzę na jakiś temat, albo znajduję jakiś błąd na przykład na Wikipedii. Mogę to zgłosić, mogę podać źródło takie, które zweryfikuje ten błąd i które pokaże, że faktycznie coś tam się wkradło nie tak. I to będzie wzięte pod uwagę i ten artykuł może być zmieniony, może być rozbudowany. Więc Wikipedia to jest takie miejsce, z którego nie tylko warto korzystać, ale warto współtworzyć. Zresztą nie tylko Wikipedię. Znaczy jakby otwarte zasoby edukacyjne to jest właśnie taka przestrzeń, w której każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę. To są takie zasoby edukacyjne, w którymi się dzielimy z innymi. 28 marca rozpoczyna się Tydzień Otwartej Edukacji. Co państwo chcą tym tygodniem przekazać, zamanifestować? Przede wszystkim chcemy pokazać, że jesteśmy częścią jakiejś większej międzynarodowej społeczności, ludzi, którzy myślą o edukacji w taki sposób właśnie otwarty jak my. I na całym świecie dzieją się różne wydarzenia, czasem lokalne spotkania, czasem różne wydarzenia w internecie, które tą otwartą edukację tłumaczą, które o niej opowiadają, które ją promują. I my jako Koalicja Otwartej Edukacji też włączyliśmy się w to wydarzenie i przygotowaliśmy taką konferencję webinarową, którą nazwaliśmy Wieczorne Rozmowy o Otwartej Edukacji. I ona się odbędzie jutro, 28 marca. Zaczniemy o godzinie 18. No i myślę, że tak będzie to trwało do 22. I przez ten czas przygotowaliśmy 5 różnych wystąpień, 5 różnych osób opowie o różnych aspektach otwartej edukacji. Na przykład? No będzie przede wszystkim o prawach autorskich, czyli ta potrzebna koniecznie wiedza do tego, żeby wiedzieć, w jaki sposób korzystać legalnie, bezpiecznie, nie naruszając prawa z różnych treści, które znajdujemy w internecie. Szanując prawa autorskie, bo tutaj może przywołajmy takie sytuacje, nie wiem kiedy to było, że wykorzystane zdjęcie, nawet jeżeli to będzie zdjęcie powieszone w gablotce szkolnej, to jeżeli to będzie zdjęcie zastrzeżone prawami autorskimi, to ono i tak nie może się tam znaleźć. Tak, i ono będzie wtedy wykorzystane tam nielegalnie i autor tego zdjęcia, jeżeli znajdzie informacje na ten temat, no ma prawo żądać od nas odszkodowania, ma prawo, nie wiem, no podać do sądu taką szkołę czy bibliotekę. I takie historie faktycznie się zdarzały i one były bardzo trudne, szczególnie właśnie dla tych osób, które nie mając wiedzy zrobiły to nieświadomie, bez też żadnej złej woli, więc o prawie autorskim musimy mówić głośno i musimy uczyć, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Szczególnie, że w internecie jest olbrzymi zasób materiałów, czy zdjęć, czy muzyki, czy materiałów edukacyjnych, z których można korzystać legalnie i które można pobierać i wykorzystać w sposób dowolny. I one są najczęściej na licencjach Creative Commons, czasem z uznaniem autorstwa, czasem nawet to uznanie autorstwa nie jest wymagane. Czyli uznanie autorstwa, czyli jakby podpisanie, kto to pierwotnie zrobił. Często też można je modyfikować, czyli to niekoniecznie znaczy, że musimy jakby je wykorzystać w całości i tylko je, tylko możemy jakby zrobić z nimi coś dalej, przetworzyć i rozbudować o własną jeszcze opowieść. Czyli prawa autorskie po pierwsze, po drugie? Po drugie otwarte zasoby edukacyjne, czyli już jakby prawo autorskie w edukacji, w praktyce i będzie o tym opowiadał nauczyciel, który na co dzień korzysta z otwartych zasobów i będzie dużo wskazówek praktycznych, dużo źródeł, z których można takie materiały pobierać, dużo przykładów i też takich przykładów właśnie, jak wykorzystać zasoby, które są w internecie i w ogóle możliwości internetu do tego, żeby uczyć. Mhm. Będzie też o szkole otwartej na różnorodność, czyli taki rodzaj otwartości, który jest jakoś krok wcześniej, czyli taka otwartość, która wynika z postaw. Ja jestem absolutnie przekonana, że dopóki właśnie nasz nasze postawy nie są otwarte i nie chcemy jakby przyjmować drugiego człowieka takim, jaki jest, nie jesteśmy jego ciekawi i nieoceniający, to trudno też nam potem mówić o takim dzieleniu się i otwartości w czymś, na to, co wytwarzamy, do czego mamy jakieś takie poczucie własności. Więc ten krok wcześniej, to jest właśnie szkoła otwarta na różnorodność. Będzie też o kulturze remiksu. Będzie o tym opowiadał Jarosław Lipszyc z Fundacji Nowoczesna Polska. O tym, jak wykorzystać otwarte zasoby w sztuce. Jak łączyć różne dzieła. On opowiada o czymś takim, że żyjemy w takiej kulturze, która na piedestał stawia oryginalność danego dzieła. A prawda jest taka, że sztuka, nieważne czy jest to muzyka, czy jest to malarstwo, czy jest to fotografia, jest zawsze zanurzona w kontekście. I dopiero kiedy wchodzi w dialog z tym, co było wcześniej, to jest ciekawa, wartościowa. No i właśnie o tym będzie opowiadał Jarek Lipszyc. Na koniec ja i Marta Puciłowska z Fundacji Szkoła z Klasą opowiemy o tym, jak szkoła może się uczyć przez całe życie, czyli jak szkoła może się otwierać na współczesny świat. Jeżeli kogoś z naszych słuchaczy zainteresowało to, co pani teraz mówiła, to gdzie można zalogować? Tak, żeby wziąć udział w takiej konferencji, to trzeba zalogować się na platformę webinarową. Najlepiej wejść na stronę Koalicji Otwartej Edukacji, czyli www.koed.org.pl i na tej stronie jest link do tego formularza rejestracyjnego. Bardzo pani dziękuję, bardzo dużo informacji, mało czasu, ale ja mam nadzieję, że na spokojnie o otwartej edukacji będziemy jeszcze mogły porozmawiać w godzinie wychowawczej. Na dziś to tyle. Katarzyna Górkiewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Szkoła z Klasą. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. No i oczywiście koordynatorka Tygodnia Otwartej Edukacji w Polsce, który zaczyna się już jutro. Dokładnie tak. Dziękuję pięknie. No i my kończymy tym samym godzinę wychowawczą. Do 16 zostało nieco ponad 5 minut. Bardzo państwu dziękujemy za tę godzinę. Zapraszamy za tydzień. Iwanka Kunewa, Edyta Kocęba, Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. About the way your hands took me with you, and I will never, I'll never hesitate, because ooh, you broke me in two like a lightning bolt hits the sea. You cut deep down in me, and you'll never have a thing to prove, because ooh, you broke me in two. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt!